Sportowy 24. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen Paliwa. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 sierpnia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sąd umieścił w areszcie podejrzanych o gwałt zbiorowy na 20-letniej Polce. Kamala Harris proponuje debatę przedwyborczą z Donaldem Trumpem 10 września w ABC. Trump chce 4 września w Fox News. Spot dotyczący zasad bezpieczeństwa nad wodą przygotowali razem z WOPR policjanci z Rybnika. Zaczynamy jednak od Paryża, gdzie nasi siatkarze przegrali niestety mecz z Włochami 1-3. Było 2-0, wygrali jednego seta, nadzieje się pojawiły, ale ostatecznie niestety mecz zakończył się porażką biało-czerwonych. Więcej o tym w serwisie sportowym Trójki za kilka minut. Sąd zdecydował o umieszczeniu w areszcie podejrzanych o gwałt zbiorowy na 20-letniej Polce. Zatrzymani są obywatelami jednego z krajów latynoamerykańskich. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Dziewczyna po wyjściu z jednego ze stołecznych klubów została nad ranem odnaleziona na przystanku autobusowym pod Warszawą. Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował, że w sprawie zatrzymano 6 mężczyzn. 5 z tych mężczyzn przedstawiono zarzut działania wspólnego zgwałcenia. Jednemu z mężczyzn, kierowcy pojazdu, w którym znajdowali się mężczyźni i kobieta, przedstawiono zarzut pomocnictwa do zgwałcenia wspólnego. Sąd rejonowy w Pruszkowie zdecydował dziś o tymczasowym areszcie wobec 5 podejrzanych. Decyzję uzasadniał zagrożeniem surową karą oraz obawą matactwa i ucieczki z Polski. Podejrzani nie byli wcześniej karani. W Polsce przebywają i pracują legalnie. Za gwałt zbiorowy grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Wymiana więźniów między Stanami Zjednoczonymi a Rosją była efektem wysiłku wielu stron. Zaangażowania kilku państw, instytucji i agencji wywiadowczych, powiedział w Polskim Radiu dr Krzysztof Winkler. Politolog przypomniał jednak, że kosztem wymiany był brak równowagi, jeśli chodzi o skalę przewinień uwolnionych więźniów. W znakomitej większości, w całości więźniowie przekazani do Rosji to były osoby skazane za poważne przestępstwa udowodnione, agenci różnych rosyjskich służb wywiadowczych. Natomiast z drugą strony Zachód po prostu uwolnił osoby, które w opinii państw zachodnich zostały fałszywie oskarżone albo te oskarżenia były bardzo mocno naciągane ze strony rosyjskiej. W czwartek w Ankarze doszło do największej od czasów zimnej wojny wymiany więźniów między Wschodem a Zachodem. Moskwa i Mińsk uwolniły 16 więźniów, 5 zachodnich państw wydało Rosji 10 szpiegów i agentów służb specjalnych. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris proponuje debatę przedwyborczą z Donaldem Trumpem 10 września w telewizji ABC. Wczoraj kandydat Republikanów poinformował, że uzgodnił z Fox News datę debaty na 4 września. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Kamala nie będzie chciała lub nie będzie mogła debatować tego dnia, uzgodniłem z Fox News zorganizowanie tego dnia wieczorem szerokiej dyskusji w formie Town Hall, napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym. Szef kampanii Kamali Harris, Michael Tyler, powiedział z kolei: Donald Trump wystraszył się i stara się wycofać z debaty, na którą już się zgodził i biegnie do Fox News, żeby wyciągnęli go z kłopotów. Tego niestety, jak się okazuje, nigdy za wiele. Spot dotyczący zasad bezpieczeństwa nad wodą przygotowali policjanci z Rybnika razem z ratownikami wodnymi. Powodem jego nagrania jest duża liczba utonięć w tym roku, a przed nami jeszcze prawie cały miesiąc wakacji. Policjanci zwracają uwagę na rolę świadków czy osób postronnych w niesieniu pomocy. Człowiek to nie po cichu. Tylko świadek może być jego głosem. Na materacu dłuższą chwilę i teraz go nie widzę. Nie wiem, gdzieś chyba podryfował. Płynął na surfingu, wpadł do wody, się nie wynurza od dłuższego czasu. Ktoś pomoże kusinowi mojemu. W 2024 roku od początku wakacji w Polsce utonęły 104 osoby. Nie bądź następny. Policja przypomina, aby nie wchodzić do wody po alkoholu i unikać brawury. Korzystajmy tylko z kąpielisk strzeżonych, unikajmy skoków do wody, jeśli wypoczywamy z dziećmi, nie spuszczajmy ich z oczu ani na chwilę. Krasnolud w kilcie, gadający królik i rapujący banan. Między innymi takie postaci można oglądać na tegorocznym Fringe, największym na świecie festiwalu teatru ulicznego. W Edynburgu jest Adam Dąbrowski. To miejsce, gdzie spotkać można tancerzy z Korei, gitarzystę wirtuoza z Polski i rapującego Amerykanina w stroju banana, a także białego królika. Nie trzeba go było gonić, chętnie opowiedział o musicalowej wersji Alicji w Krainie Czarów. Mamy ogromną kukłę kota ze znikającym uśmiechem. To najlepsza rzecz, jaką widziałam. Żeby się ruszał i mówił, musi do niego wejść 6 aktorów. Okolice Starego Miasta oblepione są plakatami. Reklamuje się cyrk o nazwie Ludzie 2.0. Można obejrzeć musical o historii Stinga i grupy Police albo monodram o ostatnim śledztwie Sherlocka Holmesa. Jest także komediowa, improwizowana sesja gry Dungeons & Dragons. Na plakacie krasnolud i elf ubrani w szkockie kilty. Z festiwalowego Edynburga Adam Dąbrowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z festiwalowego Edynburga via Studio Trójki przenosimy się do olimpijskiego Paryża. W Studiu Trójki Norbert Michalak. Dzień dobry, łączymy się natychmiast z Dariuszem Urbanowiczem. Niestety, Darku, ale nasi siatkarze przegrali z Włochami w swoim ostatnim meczu fazy grupowej. No pytanie, czy niestety, czy to dobry pstryczek w nos, zimny prysznic przed ćwierćfinałem, który zagramy ze Słowenią. Pytanie, jakie wnioski wyciągną podopieczni trenera Nikoli Grbicza, co zrobią z tym fantem nasi siatkarze. Przebudzili się na chwilę w trzecim secie, a tak to dominowali Włosi. Ten mecz nie poukładał się od samego początku, niemalże do samego końca po naszej myśli. I tak jak powiedziałem, Słowenia będzie rywalem ćwierćfinałowym, rywalem bardzo wymagającym. W ewentualnym półfinale trafiamy na Stany Zjednoczone lub Brazylię. Zatem dużo nie wiadomo, na pewno nasi siatkarze rozczarowani, oni chcą zdobyć, cały czas o tym marzą, o złocie olimpijskim, bez potknięć tego typu. Tymczasem tyle, pędzę na lekką atletykę. Do usłyszenia. A z Dariuszem Urbanowiczem oczywiście będziemy się jeszcze z Paryża łączyć. A w kolarstwie na igrzyskach Belg Remco Evenepoel zdobył złoty medal w wyścigu ze startu wspólnego. Dla Evenepoela to drugi złoty medal na igrzyskach w Paryżu. Wcześniej zwyciężył również w jeździe indywidualnej na czas. Jedyny Polak w stawce, Stanisław Aniołkowski, zajął 61. miejsce. Katarzyna Wasik dziś wieczorem powalczy o finał w pływaniu na dystansie 50 metrów. Rano Polka awansowała z drugim czasem kwalifikacji, z czego była bardzo zadowolona. Cieszę się z rezultatu, bo jest taka ulga. Jest to pierwszy start, eliminacje, tak naprawdę mój jakość życiowy z rana. Także jest to dobry prognostyk, że jestem tutaj przygotowana. Czekamy na więcej. O finał też powalczy Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów. We wczorajszych eliminacjach Polka uzyskała czas 10.99, co było jej najlepszym wynikiem w tym sezonie. Dziś liczymy na jeszcze więcej. Ze spraw pozaolimpijskich, trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. GKS Katowice przegrał z Rakowem Częstochowa 0-1. Gola na wagę zwycięstwa strzelił w 29 minucie Brazylijczyk Jean Carlos. Trwa mecz Jagiellonii Białystok ze Stalą Mielec, a o 20.15 Lech Poznań zmierzy się z Lechią Gdańsk. W przypadku pani Ewy Swobody to, że liczymy na więcej, to znaczy liczymy na mniej, żeby ten czas był jednak mniejszy. Jutro od zachodu w głąb kraju nadejdą przelotne deszcze, a miejscami burze, bez opadów na wschodzie i południowym wschodzie. Na termometrach 22 stopnie na zachodzie i północy, około 25 w centrum i na południu, 27 na wschodzie, chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich 20 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia.